ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาเรื่องคุณลักษณะของผู้จบจิตโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่20สิงหาคม2538ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เราชาวไทยนะจะเห็นได้ว่าแม้แต่ในสังคมศาสนาในลักษณะกระแสของศาสนาที่มีปรากฏเป็นปรากฏการณ์อยู่ในขณะนี้ก็เห็นได้ว่าศาสนาเนี่ยช่วยบุคคลที่เอาจริงเอาจังโดยเฉพาะในหมู่พวกเราอาตมาเองอาตมาแน่ใจว่าเราได้ภาคเพียรอาตมาเองนะได้ภาคเพียรพยายามที่จะปฏิบัติประพฤติบำเพ็ญตามหลักการของพระพุทธเจ้าและก็เชื่อแน่ว่าอาตมาได้หลักการนั้นๆหรือทฤษฎีหรือสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยเราเรียกว่าคำสอนที่เป็นสูตรหรือเป็นทฤษฎีหรือเป็นหลักการเป็นกฎเกณฑ์เป็นหัวข้อก็ตามที่บอกเป็นหัวข้อและก็แยกหัวข้อย่อยเอาไว้ให้เป็นหมวดหมู่หมวดธรรมต่างๆองค์ธรรมต่างๆถึงพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้และมีคำอธิบายด้วยขยายความด้วยบ้างเราเองเรามีปฏิภาณปัญญาเข้าใจนิรุตติเข้าใจมีปฏิภาณเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นเราก็ทำความเข้าใจดูตามนิรุตติตามภาษาคำบอกคำพูดต่างๆและภาษาคำบอกต่างๆก็เอามาเทียบกับสภาวะเอามาเทียบกับความเป็นจริงมีจริงทั้งรูปธรรมนามธรรมเท่าที่อาตมาพบตามสูตรตามทฤษฎีตามอะไรต่างๆของพุทธเจ้าต่างๆแล้วก็ยิ่งแน่ใจยิ่งเอามาเทียบมาเปรียบมาวัดกับสภาวะกับความเป็นจริงรูปธรรมนามธรรมต่างๆลึกซึ้งซับซ้อนมากและยิ่งแน่ใจยิ่งเห็นจริงว่าเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์กับชีวิตจริงๆประโยชน์ตนได้พึ่งเป็นอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนได้พึ่งจริงๆนั่นน่ะยิ่งที่สุดก็คือนามธรรมจิตเราไม่เป็นทุกข์นี่มันเป็นยังไงนะเราไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์นี่เป็นของพระพุทธเจ้าเป็นสุขที่เรียกว่าโลกุตรสุขคือสุขที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมันมีทุกข์นั่นน่ะมันตามมาจากกิเลสทุกข์น่ะแต่ทีนี้คนเรามันกลบเกลื่อนทุกข์พออยากตามกิเลสแล้วเราก็บำเรอบำบัดอยากอะไรเราก็หาให้มันพออยากคนที่มีเงินมีทองมีเข้ามีของมีอำนาจมีทรัพย์สริงคารหรือไม่มีทรัพย์สริงคารก็ตามมีอำนาจอยากก็มันมีอำนาจก็ใช้อำนาจนั้นตัวเองเอาอำนาจนั่นแหละสั่งการบงการหามาบำเรอตนพอได้บำเรอมันก็หลงว่าสุขนั่นเป็นโลกียสุขไม่ใช่โลกุตรสุขนั่นเป็นการกลบเกลื่อนทุกข์มีมากมีเร็วมีอำนาจมากก็บำบัดได้เร็วดูเหมือนทุกข์ไม่มีก็บำบัดทุกข์มันอยากมันต้องการแล้วมันก็ได้มาบำเรอก็เป็นสุขก็หลงว่าเป็นรสเป็นอัสสาทะเป็นรสอร่อยเป็นความเพลิดเพลินเบิกบานอริดอร่อยแล้วเป็นแบบรสเราต้องรู้โลกียรสนะเราจะต้องเข้าใจเลยว่าโลกียรสนี่มันเป็นอย่างไรส่วนรสที่เป็นโลกุตระหรือรสที่เป็นความสงบระงับ โดยไม่ต้องมีต้นทางตั้งแต่อยากบำบัดบำเรอเมื่อไม่มีมันก็สงบอยู่มันก็ไม่สุขเพราะมันไม่มีต้นทางทุกข์ต้นเหตุแห่งทุกข์มันไม่มีมันไม่ได้อยากมันก็ไม่ต้องบำเรอบำบัดมันก็ว่างๆอยู่เบาๆอยู่และว่างๆเบาๆนี่แหละสบายไหมกับรสของโลกียสุขอยากได้แล้วเราก็มีมาบำบัดมีมาบำเรอความอยากเสพสมสุขสมมันต่างกันรสโลกียรสกับโลกุตระนะรสที่เป็นรสว่างรสวิมุตติรสเนี่ยเราจะเรียกโลกียรสกับวิมุตติรสโลกุตระนี่มีวิมุตติรสเป็นรสที่วิมุตติเป็นมันรถที่ไม่มีรถแล้วรถที่หมดรถแล้วแต่จะว่ามีรถมันก็มีรถนะมันก็รถสงบอ่ะรถที่เป็นสงบไม่ใช่ว่าไปนั่งสะกดจิตแล้วก็หยุดอยู่ไม่อยากอยู่เท่านั้นไอ้นั่นก็เป็นรถสงบเหมือนกันนั่งสะกดจิตแล้วก็ไม่นึกอยากไม่อะไรอยู่ว่างก็เหมือนกันน่ะแต่ในภาวะนั้นเป็นภาวะที่เราไม่มีสัมผัสไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีจิตขึ้นรับวิถีไม่มีเหตุปัจจัยที่มันยั่วยวนตาเห็นไอ้นนท์ไอ้นี่อะไรต่ออะไรอื่นๆที่โลกเขามนุษย์ต่างๆเขาเองเขารู้สึกระเริงกระสุกต่างๆไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ปรุงแต่งกันจัดจ้านด้วยทุกวันเนี้ยถ้าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเข้าใจรู้ทันสิ่งเหล่านั้นเขาจะยั่วยวนเขาจะปรุงเขาจะกระทุ้งกระแทกกระเทือนจนจิตใจเกิดอาการอยากตามเขาสนุกหลงสนุกเพลิดเพลินอร่อยอะไรต่างๆตามเขาไปอย่างหลงอย่างไม่มีสติรู้ตัวแล้วก็เป็นไปอย่างโลกเราก็จะรู้ผู้ที่ฝึกฝนเรียนรู้มาดีๆแล้วก็จะเข้าใจหรือว่าเราจะอนุโลมตามเขาคล้อยตามเขาบ้างแต่มีสติรู้ตัวไม่ได้ติดได้หลงไหลอะไรเขาหรอกก็รู้ตามโลกเขาเพื่อที่จะเข้าใจน้ำหนักของโลกียะกระแสของโลกียะของเขาอย่างไรอย่างไรซึ่งเราก็เคยมาที่จริงก็เคยผ่านเคยพบมาแต่เมื่อเวลาเราอยู่กับเขาเราก็บางทีบางครั้งเราก็ต้องอนุโลมบางทีจะไปขัดเกลาไปต่อต้านไปลบหลู่ผู้ที่เขายังหลงไหลโลกียรสหลงไหลเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่เป็นโลกอยู่ทั้งหมดเสียทีเดียวโดยไม่มีกาลเวลาไม่รู้กาลเทศะไม่รู้บริษัทหมู่กลุ่มมนุษย์ชาติมันก็ไม่ไหวเราก็จะต้องรู้ว่าเขาในฐานะอย่างนั้นอย่างนั้นก็ขนาดนั้นแต่ถ้าเรามีปัญญาและเราก็มีศิลปวิทยาที่จะสามารถทำให้เขารู้สึกตัวเข้าใจแล้วก็มีปัญญาเห็นจริงว่าเขาไปหลงไหลอยู่อย่างนั้นไม่ดีเขาควรลดควรละจะดีกว่าอีกถ้าเราสามารถช่วยเขาได้เราก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยกันไปคนที่ได้เรียนรู้วิมุตติรสได้เข้าใจโลกุตระธรรมซึ่งอยู่กับโลกนี่แหละแล้วเราก็อยู่เหนือโลกมีผัสสะดับได้สนิทจนกระทั่งไม่มีธุลีหมองธุลีเริงเป็นสุขอันเกษมนะไม่มีอโศกะไม่มีวิริชะไม่มีเศษส่วนธุลีระอองอะไรต่างๆไม่มีจริงๆถ้าเผื่อว่าผู้ใดสามารถที่จะมีญาณปัญญามีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์หรือว่ามีติรณญาณติรณปริญญาสามารถวิจัยวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ออกได้ละเอียดละออจนกระทั่งเห็นความจริงว่ามันหมดเกลี้ยงสนิทไม่เหลือแม้แต่เศษละอองธุลีอะไรก็ไม่มีหมกหมักไม่มีตกค้างไม่มีนอนเนื่องสามารถที่จะยังลึกถึงก้นบึ้งของจิตหรือว่าถูกกระแทกกระเทือนกระทุ้งอย่างไรก็ไม่มีฟูไม่มีฟุ้งอะไรออกมาอีกเลยจริงๆนะเราจะเข้าใจรู้จักอาสวะรู้จักอนุสัยรู้จักสภาพของจิตที่มีสิ่งที่เรียกว่ากิเลส ัณหาอุปาทานแม้ที่สุดจิตของเราเนี่ยใสสะอาดดีนะเป็นจิตที่มีคุณภาพลักษณะบางครั้งบางคราวเราจะตรวจได้ตามเหตุปัจจัยบางเหตุปัจจัยหยาบๆเนี่ยเรียกว่าอริยะคุณระดับอรหัตผลแต่ละเหตุปัจจัยนะอรหัตผลแต่ละเหตุปัจจัยซึ่งมีคุณภาพ8อย่างที่เราเคยเอามายืนยันพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วแล้วเราก็เอามาลองตรวจลองเช็คดูนะมันไม่มีกิเลสไกลจากกิเลสเรียกว่าอรหันต์อรหันตะอรหันเนี่ยไกลจากกิเลสจริงๆเป็นเครื่องตรวจของเราเองนี่แหละเรามีปริญญามีตรณปริญญาหรือว่ามีญาณวิมุตติญาณทัศนะมีตัววิมุตติญาณทัศนะก็คือญาณที่อ่านวิมุตติออกเราฝึกไปแล้วเราจะเกิดท่านเรียกว่าวิปัสสนาญาณก่อนหรือเรียกญาณทัศนะทีนี้เมื่อญาณทัศนะนี่แหละสามารถเจริญขึ้นเจริญขึ้นจนสามารถอ่านวิมุตติเป็นจึงเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะตัววิปัสสนาญาณหรือตัวญาณทัศนะนี่แหละเป็นวิชาวิชาที่2ถ้านับฌานเป็นวิชาที่1ทําไมนับฌานเป็นวิชาที่1ก็นับวิปัสสนาญาณเป็นวิชาที่1แต่อาตมานับฌานเป็นวิชาที่1ที่นับฌานเป็นวิชาที่1ก็เพราะว่าฌานนี้ต้องมีญาณด้วยเมื่อผู้ใดสามารถเริ่มต้นอ่านจิตออกและก็มีวิธีทำให้กิเลสลดละจางคลายได้กิเลสก็ลักษณะมันก็มีแบ่งไว้หลักๆ ก็มีลักษณะ5เท่านั้นแหละกิเลสนิวรณ์5นะซึ่งมันจะขยายโดยพิสดารไม่ได้สายกามก็คือสายโลภะหรือสายราคะพยาบาทก็สายโทสะนี่นิวรณ์5นี่ทีนมิทาก็อยู่ในสายของพยาบาทนะเป็นหนักๆไปอย่างนั้นนี่เรียกว่าอธิบายให้มันเข้าข้างไปนิดนึงเท่านั้นเองนะทีนมิทานี่สายเข้าข้างโทสะมันจะแข็งมันจะกระด้างมันจะยึดแรงนะยึดแรงส่วนอุทธัจจะนี่จะมาสายกามนี่อนุเคราะห์เข้าไปเท่านั้นนะมันไม่ใช่อันเดียวกันนะมันคนละอย่างแต่ว่าอนุเคราะห์ลงไปจัดให้มันมีลักษณะเข้าไปหาหมวดหาหมู่มันเท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วมันก็เป็นลักษณะของจิตที่มันลึกเข้าไปอีกเป็นลักษณะที่ฝังเป็นลักษณะที่กระจายกระเซ็นที่ยังไม่สมบูรณ์อะไรเนี่ยเราก็ต้องดูแบ่งแยกแล้วมันก็มีอย่างย่อยอย่างกลางก็มีอย่างกามพยาบาทนี่แหละ2สายทีนมิทากับอุทธัจจะก็อีก2ก็สงเคราะห์เข้าไปอย่างที่ว่านี่เท่านั้นเองแต่แท้จริงมันก็เป็นลักษณะที่ลึกๆนะทีนมิทาเป็นก้อนเป็นผลึกเป็นตัวที่มันยังไม่ค่อยรู้มันยังตื้อๆมืดๆบอดๆไม่ค่อยเข้าใจไม่ตีไม่แตกนี่ทีนมิทาซึมผนึกมืดส่วนอุทธัจจะนั่นน่ะมันก็ก่อความทุกข์ที่พอรู้รำคาญมันกังวลมันห่วงหาอาวรณ์มันมีอาการมีอารมณ์ที่มันไม่ใช่ตื้อๆแต่มันฟุ้งมันกระจายกระจอนมันกระเซ็นมันจับไม่ติดมันชักมันมาทางสายปัญญาอุทธัจจะในสายปัญญาทีนมิทาในสายเจโตหรือสายศรัทธาสายไปในทางไม่รู้มันไม่ค่อยเข้าใจส่วนอุทธัจจะนั้นเข้าใจแต่ว่ามันก็ยังไม่แม่นนะวิจิกิจฉานั้นคือความไม่รู้ความยังไม่มั่นใจความยังไม่สมบูรณ์เป็นตัวที่ตัดสินตั้งแต่เริ่มรู้จนกระทั่งสุดท้ายพ้นวิจิกิจฉาก็คือหมดสนิทขาดเสด็จวิมุตติไม่ต้องสงสัยอีกแล้วมีเวลาพิสูจน์มีสัจธรรมได้ตรวจสอบไปวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เกิดอีกไม่มีอีกศูนย์ลักษณะเดิมจนกระทั่งไม่เปลี่ยนแปลงนี่เป็นตัวที่จะอ่านจะตรวจนิวรณ์ นะลักษณะของนิวรณ์ก็มีลักษณะพวกนี้เราจะเข้าใจลึกๆมีญาณเข้าใจว่าอ๋อลักษณะที่ละเอียดละออบอกแต่ภาษาจับหยาบตื้นๆว่ากามพยาบาททีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจะวิจิกิจฉาก็เป็นตัวบอกลักษณะ5แต่มันมีนัยยะหยาบกลางละเอียดที่ละเอียดก็ไปอีกมากมายซับซ้อนไม่มีภาษาอธิบายเราจะเข้าใจลักษณะพวกนี้ว่าต่างอย่างไรเรียกว่ากามเรียกว่าพยาบาทหมดกามหมดพยาบาทแล้วมันก็เหลือลึกๆเป็นทีนมิทะกับอุทธัจจกุกกุจจะจนกระทั่งทีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจะก็คือตีตัวมันให้แตกนั่นแหละหรือทำให้มันหมดสิ้นไปไม่ว่าจะกระเซ็นอยู่อย่างฟ่ำฟ่ามอย่างอุทธัจจกุกกุจจะหรือว่าจะเกาะติดผนึกอยู่อย่างทีนมิทะมันเหลืออยู่อย่างไรมันไม่หยาบแล้วก็ตามมันไม่มีตัวแสดงที่ชัดเจนว่าเป็นกามเป็นพยาบาทแล้วก็ตามมันจะมีลักษณะเหลืออ่อนเลือนแก่เหลือลักษณะที่มันจะอยู่ในลักษณะผลึกหรือลักษณะผิวพรายอยู่อย่างอุทธัจจกุกกุจจะยังไงก็ตามเราจะเห็นจะอ่านอาการของกิเลสนะกิเลสหยาบกิเลสหยาบหมดไปแล้วกิเลสกลางหมดไปแล้วเหลือกิเลสละเอียดในลักษณะสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงระดับอนุสัยอาสวะก็ตามมันก็มีลักษณะพวกอย่างนี้ลักษณะผลักลักษณะดูดจนไม่มีความสงสัยตรวจสอบจนกระทั่งแน่ใจว่าอ๋อหมดไม่เหลือทุลีละอองต่างๆมันไม่ทำทุกข์อะไรกับเรามากหรอกแต่มันก็ไม่บริสุทธิ์ล่วงส่วนเราก็จะรู้รายละเอียดเหล่านี้ด้วยญาณของเราเพราะฉะนั้นพึงตรวจตราในขณะที่ปัจจุบันธรรมเกิดอยู่มีผัสสะมีจิตขึ้นรับวิถีตาหูจมูกลิ้นกายใจตื่นเต็มอยู่ทั้งทวาร6แล้วก็จะต้องมีตัวแวววัยตัวมุทุภูตธาตุธาตุที่มันจะชำนาญมันจะมีญาณลึกมันจะเร็วมันจะเข้าใจในการปฏิบัติมีผัสสะก็รู้ผัสสะเร็วตามจิตได้เร็วเกิดการวิจัยเร็วมียาตปริญญามีติรณปริญญามีปหานปริญญามีญาณทัศนวิเศษจนกระทั่งปิมุตติญาณทัศนะของเราตรวจสอบได้เร็วขึ้นไปเรื่อยหรือเตวิชโชเวลาเรานั่งเจโตสมถะหรืออยู่ว่างๆเราก็ตรวจสอบระลึกเหตุการณ์ที่ผ่านมาตรวจสอบมันก็จะชัดเจนทุกเวลาจะตรวจสอบเวลานิ่งๆไม่มีเหตุการณ์ไม่มีผัสสะเป็นปัจจัยในบัดนั้นก็ตามเราก็มีความจำได้มีสัญญาระลึกกำหนดรู้หรือว่าระลึกความจำเก่าบุพเพนิวาสานุสติพยายามใช้สติระลึกตามสิ่งที่มันผ่านมาเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็อ่านเจาะลึกลงไปถึงกายถึงเวทนาถึงความรู้สึกเก่าที่จำได้มันไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบันหรอกแต่วาระลึกของเก่ามาทบทวนเปรียบเทียบเสมอเห็นอะไรเกิดอะไรดับกิเลสดับอย่างหยาบกลางละเอียดมันไม่เกิดอีกก็จะรู้เราจึงจะเกิดญาณตัดสินได้ขั้นอาสวัคคายานเป็นญาณที่เห็นได้โอ้อาสวะสิ้นอาสวะจบแต่อาสวะสิ้นอาสวะจบส่วนมากแล้วเราจะตัดสินเราจะตัดสินในเตวิชโชเท่านั้นก็ไม่พอตัดสินได้พระพุทธเจ้าจะตัดสินจะเห็นได้ว่าท่านตัดสินในขณะที่ท่านตรัสเอาไว้ในภาษาจะได้บอกว่าเห็นเป็นปัจจุบันนั่นเทียวเห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวว่ามันดับอยู่อาสวะสิ้นอยู่อาสวะสิ้นอยู่มีเหตุปัจจัยจิตรับวิถีแต่ถึงอย่างไรเราก็ตรวจทั้งสองด้านในขณะที่จิตรับวิถีในขณะที่เป็นเตวิชโชเราระลึกตรวจสอบมันก็จะตรงกันหมดเราก็จะเทียบจิตที่วิมุตติหรือจิตที่ดับสนิทจิตที่ไม่มีกิเลสเกิดอีกนะลักษณะของอรหันต์ของพระอรหันต์เป็นคุณสมบัติ8ประการนั้น1อรหันตะ2ขีณาสวะอรหันตะขีณาสวะก็คงจะพอฟังแล้วก็พอรู้บ้างภาษาบาลีคำนี้ขีณะก็สิ้นสุดอาสวะอาสวะก็คือไม่มีอาสวะนะอรหันต์ก็ผู้ไกลจากกิเลสกิเลสเป็นอย่างไรเรารู้หยาบกลางละเอียดเรามีญาณรู้กิเลสรู้หน้าตาของกิเลสยิ่งศึกษายิ่งปฏิบัติไปเรารู้ว่าอ๋ออย่างนี้กิเลสมันมีหรือไม่มีล่ะ ยังยิ่งละเอียดถึงขนาดอนุสัยอาสวะอย่างอธิบายไปแล้วเมื่อกี้มันก็ไม่มีมันก็เป็นอรหันตะในคุณสมบัติอย่างที่หนึ่งคุณสมบัติอย่างที่สองขีณาสวะไม่มีอาสวะกิเลสที่ละเอียดหมักดองอยู่หรือว่ามันอนุสัยนอนเนื่องหรือว่ามันเหลือเศษละอองธุลีอะไรก็ไม่มีนะอันที่สามเราก็รู้ว่านี่เป็นผู้จบการศึกษานะเป็นผู้ที่มีพรหมจรรย์สิ้นแล้วนะวุสิตะวันตะนะวุสิตะวันตะเป็นผู้จบเป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์เป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วเราก็รู้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นสะอาดบริสุทธิ์แล้วจัญญะพรหมพรหมก็คือจิตที่ยิ่งใหญ่นั่นแหละจัญญะพฤติกรรมของจิตที่ยิ่งใหญ่นี่ถึงขั้นมุสิตะวันตะจบเป็นผู้จบพรหมจรรย์อันที่สี่กตะกรณียะกตะนี่แปลว่าแล้วนะกรณียะก็คือเราได้กระทำหรือว่าเป็นหน้าที่สำคัญก็คือคนเรานี่จะต้องมาละกิเลสมาตัดกิเลสนี่แหละเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ถ้าเข้าใจพุทธศาสนาแล้วเราจบกิจหรือว่าสิ้นกิจที่ควรจะกระทำให้แก่ตนจบแล้วเนี่ยวิเศษแล้วเราพ้นทุกข์เราไม่มีหน้าที่จะทำกับมันอีกแล้วมันจบแล้วจบเลยของพุทธศาสนานี่กิจที่จบแล้วมันจบเลยไม่ต้องมานั่งซ้ำทำอีกไม่ต้องไปทำวนไปเวียนมาเพราะว่ามันได้แล้วได้เลยจริงๆถ้าสมุจเฉทประหารถ้าถึงวิมุตติสมบูรณ์แท้แล้วนี่แข็งแรงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่เป็นอื่นไม่แปรปรวนไม่เกิดวนไปวนมาแล้วเราไม่รู้เสร็จไม่รู้แล้วไม่เป็นของศาสนาพุทธจบแล้วจบเลยนะมีกตกรณียะเป็นผู้มีกิจที่ควรทำนั้นได้เสร็จไปแล้วจบไปแล้วได้ทำไปแล้วนะอันที่ห้าโอหิตะภาระนะโอหิตะภาระเป็นผู้มีภาระอันวางแล้วเป็นผู้มีภาระอันวางแล้วอันที่ห้าไม่เป็นภาระแก่เราแล้วนี่เรียกว่าประโยชน์ตนอันสมบูรณ์นะนะภาระเราหมดภาระจริงๆอันที่หกอนุปัตตะสัทธัตถะอนุปัตตะสัทธัตถะสะสะทัตสอทอทหารไม่หันอากาศต่อเต่าทอถุงสระอักอนุปัตตะก็ปัตตะก็เข้าถึงนี่แหละอนุตามอนุปัตตะสัทธัตถะอนุปัตตะสัทธัตถะนะปอไม่หันอากาศต่อเต่าสองตัวสอเสือทอทหารไม่หันอากาศต่อเต่าทอถุงสระอนุปัตตะสัทธัตถะเป็นผู้มีประโยชน์ของตนอันบรรลุโดยลำดับอนุนี่โดยลำดับนะบรรลุปัตตะนะบรรลุโดยบรรลุนะเป็นผู้มีประโยชน์ของตนสัทธัตถะสัทธัตถะนะอัตถะนะประโยชน์เป็นผู้มีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้วโดยลำดับอันบรรลุโดยลำดับแล้วอันบรรลุโดยลำดับแล้วเป็นประโยชน์นี่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์แห่งมนุษย์จริงๆเป็นอัตถะที่แท้เป็นคุณค่าที่แท้นะได้ประโยชน์มีประโยชน์ของตนอันบรรลุโดยลำดับแล้วมีลำดับมาจริงๆเรียบเรียงได้ทบทวนได้ว่ามันมาเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีบุพเพนิวาสานุสติญาณดีๆก็จะเห็นจริงตรวจสอบได้เลยว่ามันไม่ได้มีอะไรฟลุกมันไม่ได้มีอะไรมาโดยบังเอิญมาโดยหกเขมรตีลังกามาประหลาดอะไรไม่มีมันจะมาโดยเหตุโดยปัจจัยโดยลำดับโดยความจริงโดยความแท้เป็นความจริงอย่างนั้นนะนี่ของพระพุทธเจ้าเราตรวจสอบได้ผู้มีญาณดีๆจะเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้หมดไม่ใช่มีอะไรไม่มีมาแต่เหตุทุกอย่างมาแต่เหตุไม่ได้บังเอิญไม่ได้ฟลุกไม่ได้มีอำนาจลึกลับแต่มีความจริงและเป็นอำนาจจริงไม่มีอำนาจลึกลับแต่เป็นอำนาจสว่างเป็นอำนาจจริงเป็นฤทธิ์แรงเป็นอภินิหารเป็นปาฏิหารเป็นอำนาจ ที่อุ้มชูช่วยเหลือแม้แต่เราคิดไม่ถึงหน้าแปลกนะมันเป็นเรื่องจริงได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นอย่างลึกลับแปลกๆตลกตลกไอ้นวลบรรดาไอ้นี่บรรดาไม่ใช่ทุกอย่างมาแต่เหตุเรามีความมีปาฏิหาริย์มีความเป็นไปได้อย่างไม่น่าเชื่อมันก็จะเป็นจริงนะอันที่7นะอันที่7ปริขีณภวสัญโยชนะสังโยชน์นะจะเอาสังโยชน์เลยก็ได้ปริขีณภวสังโยชน์คือมีผู้เป็นผู้มีเครื่องผูกพันให้ติดอยู่ในภพนะภวสังโยชน์ผู้มีเครื่องผูกพันให้ติดอยู่ในภพสิ้นแล้วขีณภวสังโยชน์ปริก็รอบสิ้นรอบจบปริขีณภวสังโยชน์ปริขีณภวสังโยชน์เป็นผู้มีเครื่องผูกพันให้ติดอยู่ในภพนั้นน่ะสิ้นแล้วอันสิ้นแล้วไม่มีเครื่องผูกไม่มีอะไรทำให้เราติดอยู่เราไม่ติดจริงๆแต่เรารู้ว่าเราจะสัมพันธ์ได้เราจะสัมพันธ์จะอนุโลมปฏิโลมจะเป็นไปกับเขาเหมือนเราแกล้งเล่นเหมือนเราแกล้งเป็นเหมือนกับเราเล่นเล่นหมกข่าวหมกแกงกับเด็กๆเนี่ยเราก็เล่นเป็นสนุกสนานไปกับเด็กๆ เราจะมีอารมณ์สนุกสนานไปกับเด็กๆ เลยก็ได้จริงๆอ่ะนะแต่จริงๆแล้วเราก็ไปกับเด็กเท่านั้นแหละอนุโลมกับเขาเป็นไปกับเขาพอสมควรเกื้อกูลเขาตัวจริงเราเองเราไม่ได้ยินดีไม่ได้เปรอะปราปลื้มไม่ได้มีรสชาติที่เป็นประทับใจเป็นสุขเป็นอะไรอร่อยอร่อยอะไรของตนเราไม่ได้กังวลไม่ได้มีก็เป็นไปเพื่อเขาไม่มีก็ไม่ทุกข์ร้อนอะไรไม่มีก็เบาๆว่างๆง่ายๆแต่ถ้ามีก็เป็นประโยชน์เพื่อเขาไปเท่านั้นเองเป็นไปเพื่อผู้อื่นอาจจะต้องออกแรงอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยก็ดีเหน็ดเหนื่อยก็ได้แต่เหน็ดเหนื่อยเพื่อผู้อื่นก็เป็นคุณค่าเราเองเราเป็นคุณค่าไม่ได้หลงไหลไม่ได้ก็ไม่ได้ติดยึดไม่ได้หลงปราบปลื้มว่าเราเองเป็นคนมีคุณค่าอะไรแต่รู้ความจริงตามความจริงว่ามันก็เป็นคุณค่าจริงเราเป็นคุณค่ากับเขาเหน็ดเหนื่อยก็เพื่ออันนั้นเพื่อคุณค่าอันนั้นเราเองเราก็ไม่ได้หลงเสพหลงติดหลงและเล็มลิ้มเลียอะไรแอบเสพแอบอร่อยอะไรก็ไม่มีอะไรนี้เป็นต้นนะเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรผูกพันให้ติดอยู่ในภพไม่ว่าจะภพระดับละเอียดขนาดไหนกามภพซึ่งเป็นรสชาติรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสภาวะภพซึ่งเป็นรสชาติอยู่ในจิตจริงๆภาวะภพภาวะตัณหาแล้วก็บำเรอในภาวะภพกามภพก็เป็นของหยาบทั้งหมดก็ไม่ได้อร่อยตามหยาบนั้นแม้แต่จะละเอียดภาวะภพก็ไม่ได้ติดในภพนี้หรือแม้ที่สุดมันเป็นคุณธรรมเป็นอุดมการเป็นสิ่งดีประเสริฐเป็นวิภวะภพวิภวะตัณหาเราก็เข้าใจว่ามันก็เป็นสิ่งดีก็ไม่ได้ซ้อนเป็นอนุเป็นอุปกิเลสซ้ำซ้อนๆลงไปว่าเออเป็นคุณค่าเป็นสิ่งดีแล้วเราก็หลงติดหลงยึดหลงไหลได้ปลื้มว่าจะต้องอยู่กับอันนี้ไปตลอดนิรันดร์กาลก็ไม่ได้เป็นคนหลงไหลอย่างนั้นแม้เราจะใช้วิภวะภพวิภวะตัณหานี้เป็นเครื่องนำเป็นสิ่งอาศัยในขณะที่เรายังมีรูปนามขันธ์5มีชีวิตอยู่อย่างพระโพธิสัตว์นี่จะเข้าใจดีว่าเราใช้วิภวตัณหาเราใช้สิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์เป็นความปรารถนาดีเพื่อผู้อื่นเราไม่ได้ลิ้มเลียเป็นกามตัณหาเป็นกามรสเราไม่ได้ลิ้มเลียเป็นภวะตัณหาภวะรสรสได้พบเราก็ไม่มีแล้วแม้จะเป็นประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นเท่านั้นมันก็น่าปรับปลื้มดีใจเราก็รู้ก็ดีใจได้ภาคภูมิได้แต่จะไปมัวหลงติดยึดนี้มันจะเป็นสภาพที่ทำให้เราอยู่ในภพอีกไม่มีจบสิ้นเราก็ศึกษาไปเรียนรู้ไปแต่ว่าผู้ที่ยังไม่มีวิภวตัณหาก็อย่าเพิ่งไปตัดรัดโดยที่เรียกว่าแม้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเสร็จแล้วก็ไม่ภาคภูมิอะไรเลยแห้งเหี่ยวเลยเดี๋ยวไม่มีกำลังไม่มีกระจิตกระใจจะสร้างสรรค์จะมีสักก่อนก็ไม่เป็นไรเป็นขั้นตอนไป ข้อสำคัญกามตัณหากับภวตัณหารู้ให้ชัดกามตัณหาภวตัณหานี่พยายามเข้าใจมันเสพอยู่ในภพนอกตวะทวาร5ตาหูจมูกลิ้นกายภวะภพเป็นวิมานเป็นวิมานพระเจ้าเป็นวิมานอะไรก็แล้วแต่เป็นวิมานสวรรค์รสอร่อยประเภทกามในภพประเภทสร้างวิมานแล้วก็สมวิมานอะไรก็ตามใจก็พยายามเรียนรู้สุดท้ายไม่ได้หลงไหลกามาพบหมายที่จะเสียสละสร้างสรรค์อนุโลมแก่ผู้อื่นแล้วก็ช่วยผู้อื่นจริงๆเราจะมีตัวฟูใจตัวที่ปราบปลื้มภาคภูมิว่าเราเองเราเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์อะไรบ้างจะอาศัยอันนั้นเป็นกำลังในการสร้างสรรค์ก็ดีเราจะมีตัวฟูใจตัวที่ปราบปลื้มภาคภูมิว่าเราเองเราเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์อะไรบ้างจะอาศัยอันนั้นเป็นกำลังในการสร้างสรรค์ก็ดีก็ว่าไปเอาก่อนเมื่อเรียนรู้จนกระทั่งเราขาดในเรื่องของกามตัณหาเพราะว่าตัณหาเสด็จแล้วเหลือแต่วิภวตัณหาค่อยมาล้างวิภวตัณหาอีกให้มีลำดับเพราะฉะนั้นพระเจ้าได้ตรัสในเรื่องลำดับนะผู้มีประโยชน์ของตนอันบรรลุโดยลำดับแล้วนะอนุปัตตะถ้าเผื่อว่าไม่บรรลุเป็นลำดับจริงๆแล้วไม่มีขั้นตอนเบื้องต้นทำกลางบรรปลายเป็นลำดับที่ดีสับสนปนเปแล้วพวกเราเนี่ยมันรู้มากมันไปรู้จะเอานิพพานกันไปโดยไม่มีลำดับเพราะจะเป็นอย่างศาสนาคริสต์เขาก่อนทำเพื่อพระเจ้าทำเพื่อคุณค่าทำเพื่อผู้อื่นเป็นประโยชน์ซะก่อนสร้างสรรค์ซะก่อนนี่แหละทำด้วยจิตใจของเราก็ฟูใจก่อนแต่ว่าเสียสละจริงๆนะจะอาศัยความเสียสละนี้จริงๆก่อนแข็งแรงก็จะเป็นผู้ที่มีวิบากน้อยจะเป็นผู้ที่มีคุณค่ามากแล้วก็จะสร้างสรรค์ทั้งศาสนาจะดำเนินทั้งหมู่กลุ่มกำลังงานการเกื้อกูลการสร้างสรรค์อะไรไปได้ดีส่วนในตัวลึกละเอียดนั้นน่ะที่เราจะมาล้างวิภวภพมาล้างกิเลสในระดับอุดมการชั้นสูงอีกทีหนึ่งค่อยว่ากันนะโลกนี้ถ้าเผื่อว่ามีวิภวตัณหาอยู่ลดกามภพลดภวภพได้มีแต่วิภวตัณหาโลกนี้ก็ไม่เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่หรอกนะอย่างดีก็มีอัตตามานะซึ่งเราก็ต้องพยายามปรามกันมันมีวิธีมีมารยาทอยู่ก็ช่วยกันลดละพวกนี้ตามควรแม้จะกดข่มอะไรแต่ไรก็นั่นแหละเป็นสงครามอัตตามานะบ้างนะเพราะพวกเรานี้นอกจากมันจะซ้ำซ้อนซับซ้อนโดยที่ว่ารีบรัดเกินไปไม่มีตัวฟูใจก็เลยรู้สึกเฉยซ้อนอยู่ในนี้อะไรก็เอาละไม่เอาภาระมีอะไรกระทบเล็กๆน้อยๆก็ไม่เอาแล้วนะก็เลยไม่มีมันซ้อนก็เลยไม่มีวิธีการไม่มีความเฉลียวฉลาดว่าเออเราจะมีวิธีอย่างไรมีวรยุทธ์อย่างไรที่จะอยู่กับหมู่ที่จะพยายามทำมันนี้ให้ได้อย่างนิ่มนวลอย่างสุภาพนะสะอาดสว่างสงบสุภาพสมรรถนะสามัคคีนี่หกสอของเราสะอาดสว่างสงบเนี่ยเป็นตัวหลักของว่าเราตรวจสอบจิตว่าสะอาดสว่างสงบก็คือมันเกลี้ยงมันสะอาดแล้วมันก็รู้อยู่สว่างแล้วมันก็นิ่งมันเกลี้ยงแล้วมันก็สงบได้แต่สงบของพุทธเจ้านั้นสงบอย่างสุภาพสมรรถนะสามัคคีตัวนี้แหละอาตมาอธิบายเพิ่มเติมขึ้นมาให้เห็นชัดว่ามนุษย์โลกุตระแท้นั้นขาดจากสุภาพสมรรถนะสามัคคีไม่ได้ถ้าขาดแล้วไม่สมบูรณ์แล้วไม่ได้พิสูจน์ว่าอนุสัยอาสวะสิ้นเพราะมันไม่ได้ว่าอาสวะสิ้นหรือว่าหมดอาสวะในขณะที่มีปัจจุบันนั่นเที่ยวมีผัสสะมีอะไรอะไรที่เหตุปัจจัยยังอยู่ครบพร้อมแล้วจิตของเราก็กิเลสไม่มีอนุสัยไม่มีอาสวะไม่มีดับอนุสัยอาสวะในขณะที่ปัจจุบันนั่นเที่ยวเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวมีผัสสะเป็นปัจจัยเหมือนอย่างกะอัตตานุทิฏฐิสูตรมีทวารทั้ง6มีผัสสะอยู่เห็นอนัตตาอยู่หลัดๆไม่มีตัวตนอยู่หลัดๆเห็นอนัตตาเห็นสภาพที่ไม่มีตัวตนของกิเลสนั้นอย่างไม่มีทุลีละอองอย่างที่ได้ไล่ๆเรียงๆมาแล้วตัวที่8เอาตัวที่8อีกตัวนี้ให้สุดสิ้นซะตัวที่7เมื่อกี้นี้ปริขีณ ภวะสังโยชน์นะเป็นผู้มีเครื่องผูกพันให้ติดอยู่ในภพอันสิ้นแล้วอันที่8นั้นสัมมะนะสัมมะสัมมทัญญาสัมมทัญญาททหารสัมมะสมหนการมอมาสองตัวสัมมทัญญาวิมุตตะสัมมทัญญาวิมุตตะผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้นะวิมุตตยะวิมุตตะเนี่ยวิมุตตะผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบมันมีญาณมีสัมมทัญญะสัมมะก็สัมมานั่นแหละโดยชอบสัมมทัญญะวิมุตตยะเอาไปวิมุตตะไม่มีมียะสัมมทัญญะวิมุตตะคือหลุดพ้นแล้ววิมุตหลุดพ้นแล้วแล้วก็เป็นผู้ที่รู้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะได้รู้มันมีตัวรู้ที่กำกับชนิดที่เรียกว่าเป็นญาณทัศนวิเศษที่รู้จริงๆเลยว่ามันมีญาณนั้นถึงที่วิมุตติญาณทัศนสมบูรณ์นะที่อาตมาอธิบายสู่ฟังเนี่ยก็อธิบายขยายความให้เห็นลักษณะของปรมัตถ์ต่างๆแม้ที่สุดถึงขั้นที่เราว่ากำลังอธิบายถึงขั้นพบกามพบภวพบวิภวพบพบที่ว่านี่ก็คือจิตของเรานี่แหละจิตมันมีดีกามมันแน่นอนแล้วมันหยาบรู้แล้วเราก็ไม่มีพบนี้ติดเหลือรู้แม้แต่จะมันเหลือธุรีละอองขนาดไหนไหนในระดับรูปราคะอรูปราคะซึ่งมันเป็นเศษส่วนของกามหรือเศษส่วนของที่จริงแล้วธุรีละอองของสายปฏิฆะนี่มันจะหมดไปแต่มันจะมามีลักษณะปฏิฆะก็คือมหามานะมานะนี่เป็นลักษณะของก้อนแท่งตัวยึดตัวติดปฏิฆะในความไม่สบายใจละปฏิฆะความไม่สบายใจเพราะฉะนั้นตัวไม่สบายใจนี่จะน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งมันไม่สบายนะมานะนี่ไม่สบายนะถือดีจะเอาชนะขะคานจะต้องพยายามดึงดันอะไรก็แล้วแต่พยายามข่มเขาอะไรพวกนี้ลักษณะมานะเนี่ยมันลักษณะมาสายนั่นแหละสายปฏิฆะแต่มันก็ไม่ถึงขนาดอาการของปฏิฆะอาการที่ความไม่ชอบใจจนกระทั่งเกิดอย่างนี้มันทุกข์กว่ากันความไม่ชอบใจนี่ทุกข์กว่ากันส่วนมานะเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันจะเอาชนะขะคานมันจะดึงดันมันจะรุนแรงสรูปราคะอรูปราคะนั่นก็เรื่องของส่วนเศษของกามราคะส่วนทุลีละออกไม่มีแรงที่จะออกมาเป็นเรื่องของหยาบๆหรอกมันเป็นลักษณะของพระอนาคามีพวกกิเลสสังโยชน์ของพระอนาคามีเนี่ยมันพริ้วๆปลายๆส่วนกามราคะที่เหลือก็คือส่วนของราคะรูปราคะกับอรูปราคะซึ่งไม่มีฤทธิ์แรงที่จะออกมาข้างนอกเด็ดขาดเราจะมีญาณตรวจรู้เลยว่ามันก็เลลิกระรีอยู่งี้นะมันไม่ทุกข์อะไรหรอกแต่มันก็รู้สึกว่ามันไม่สะอาดเราจะรู้สึกไม่สะอาดของเราส่วนปฏิฆาก็จะไปหามานะนะมานะเป็นเรื่องที่ปรารถนาดีทั้งที่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรารู้ว่าดีแน่ใจว่าดีมีญาณรู้ว่าดีเลยเสร็จแล้วมันก็ยังทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือว่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขามากไปอะไรพวกนี้ต้องประมาณให้ดีบางทีก็จะเกินไปนิดบางทีก็จะขาดไปหน่อยขาดก็เป็นมานะเกินก็เป็นมานะสำหรับตัวเราเนี่ยแหละเป็นผู้ประมาณมานะเนี่ยจนกระทั่งไม่เอาทานตนเสมอตนและตนก็คิดว่าไม่มากไม่น้อยก็ทำเป็นไม่ใหญ่ดีไม่มีความปรารถนาดีเฉยเมยก็เป็นมานะน้อยไปก็เป็นมานะมากไปก็เป็นมานะไม่เอาพระไอ้เอาถ่าเลยเฉยวางเฉยไม่เอาภาระไม่อะไรเลยก็เป็นมานะเพราะฉะนั้นจะต้องมีจิตที่เอื้อมีจิตที่เกื้อกูลมีตัวที่ปรารถนาดีมีกำลังของการอุ้มชูผู้อื่นแม้จะต้องลำบากก็ ็จะต้องพยายามมันจึงจะเกิดความเฉลียวฉลาดมันจะถึงจะเกิดความสามารถเชี่ยวชาญช่วยเหลือผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นถ้าเอาแต่ปล่อยวางเอาแต่ปล่อยวางไม่เจริญและก็ตัวนั่นแหละเป็นตัวพักเสพมันเบานี่เบาสบายดีนี่ก็ไม่เอาภาระซะสบายอันนั้นเสพละติดแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องอยู่กับทุกข์พระอรหันต์ถึงได้เปล่งอุทานบอกโถ่ยมันหนีทุกข์ไม่พ้นถ้าตราบใดยังมีขันธ์5ก็ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปเพราะฉะนั้นก็อยู่กับทุกข์ซะถ้าไม่เป็นทุกข์มาเสพไม่เอาวางเฉยมันเป็นภพมันเป็นภพเสร็จแล้วคนเราสั่งสมภพชนิดนี้แหละโดยไม่รู้ตัวจึงช้าแล้วก็ไม่เกิดกำลังสร้างสรรค์ไม่เกิดกำลังสร้างสรรค์เฉื่อยแฉะพวกเรามีสิ่งเหล่านี้กันคนละไม่น้อยที่ไม่เจริญอยู่ทุกวันนี้เพราะไม่ตั้งตนอยู่บนความลำบากทุกตัวเก่านี่แหละพระพุทธเจ้าจะใช้ทุกขายะก็ทุกตัวทุกนี่แหละเพราะฉะนั้นคนเราอยู่ก็ทุกเป็นพระอรหันต์ก็มีทุกแต่ทุกนั้นท่านเข้าใจแล้วด้วยญาณปัญญาโอ้ทุกตัวนั้นเกิดขึ้นทุกตัวนั้นตั้งอยู่ทุกตัวนั้นดับไปแต่ทุกตัวนี้เป็นไงบำเรอตนหรือเปล่าถ้าไม่เอาว่างอยู่เฉยๆบำเรอตนแล้วนั่นมีตัวตนมีอัตตาเพราะฉะนั้นอยู่ก็ทุกตําบากเนี่ยตั้งตัวตัวบาปแต่มันง่ายมันเป็นคุณค่ามันเป็นประโยชน์พระโพธิสัตว์จะเข้าใจตัวนี้ดีมากพระอรหันต์ก็จะต้องเข้าใจโพธิสัตว์ต้องเพื่อผู้อื่นหรือขนสัตว์ช่วยมีน้ำจิตน้ำใจเกื้อกูลเป็นบุญเพราะฉะนั้นจึงยังกุศลให้ถึงพร้อมอยู่ตลอดเวลาและเราก็ไม่ยากไม่ลำบากอะไรนี่เราไม่ได้ไปการันตีเราไม่ได้ไปรับจ้างเราไม่ได้ไปสัญญาสัญญิงอะไรกับใครแต่เราทำด้วยความใจดีด้วยความอุตสาหะเราจะเชี่ยวชาญเราจะชำนาญเราจะมีบุญมีกุศลมีคุณค่ามีประโยชน์ไม่แดกดันไม่อะไรมันจะลึกซึ้งละเอียดทำให้เราเป็นคนที่มีสุภาพมีสมรรถนะสุภาพอย่างไรคุณนึกถึงก็แล้วกันสะอาดสว่างสงบสุภาพภาวะที่ดีจะโอ้อย่างนี้ถึงจะทำอย่างนี้ถึงจะดีนะกับคนนี้อย่างนี้อย่างนี้มันจะเกิดความเจริญจะมีเจโตปริยญาณจะมีปรสัตตานังปรบุคคลานังอย่างรู้ผู้นั้นผู้นี้จะรู้บุคคลจะรู้หมู่กลุ่มจะรู้กาลเทศะสัพพุริสธรรม7ประการจะเจริญเจริญเจริญเจริญเจริญตลอดเวลาเลยเจริญไม่มีที่สิ้นสุดเป็นโพธิสัตว์ผู้เชี่ยวที่สุดเพราะฉะนั้นแม้ผู้ใดที่เป็นอรหันต์แล้วไม่ต่อพบโพธิสัตว์ก็จะมีหน้าที่โพธิสัตว์เพราะฉะนั้นยิ่งเป็นพระอรหันต์ไม่ต่อพุทธภูมิเลยนะพระอรหันต์องค์นั้นยิ่งจะขยันนึกออกไหมเพราะว่าในก็บอกว่าท่านไปต่อแล้วท่านถึงขันนี้สิ้นตายจบเมื่อไรเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ศูนย์ท่านยิ่งขยันเพื่อจะใช้ให้ประโยชน์ให้มันเกิดก็ร่างนี้ขันนี้ใช้ให้ดีภาคเพียรให้ดีเถอะทุกจะหนักขนาดไหนท่านก็ยิ้มว่าหนักนะโอ้โหคนนี้มันดื้อจริงๆไอ้คนนี้มันโง่จริงๆแหมจะทำยังไงนะฉลาดใจมันจะบันเทิงใจมันจะเบิกบานร่าเริงมีฉันทะมีอิทธิบาทบอกแล้วอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงยิ่งเป็นสมณะองค์ที่4จะมีอิทธิบาทมีฉันทะวิริยะจะเพียรอยู่จิตใจเอาใจใส่โอ้อันนี้มันยากนะไอ้คนนี้นี่มันยากถ้าจะไม่มีความรังเกียจท่านจะมีการท้อถอยจะเห็นว่าอันนี้มันจะทำยังไงไม่มีกรำคาญไม่มีอึดอัดไม่มีขัดเคืองไม่มีประชดไม่มีแดกดันนี่ก็คุณลักษณะของพระอรหันต์จะมีอย่างนี้ทั้งนั้นแหละไม่เห็นเป็นเรื่องที่น่านายน่าเบื่ออะไรหรอกเพราะฉะนั้นพระอรหันต์นี่จะขยันกว่าพระโพธิสัตว์อีกส่วนโพธิสัตว์นี่จะประมาณรักษาขันรักษาความยืนยาวรักษาอะไรต่ออะไรนั่นมีพบต่อไปภายหน้าส่วนพระอรหันต์แล้วท่านไม่มีปัญหาละเพราะฉะนั้นท่านจะขยันกว่าพระโพธิสัตว์อีกเพราะว่าท่านก็ทำไปเท่าที่ขันร่างกายนี้จะจบจะหมดอายุขัยถ้าไม่ต่อพบแล้วท่านก็จะใช้มันเป็นประโยชน์สูงสุดขันนี้เพราะพระอรหันต์ที่ไม่เป็นพระโพธิสัตว์นี่จะสังเกตได้เลยว่าโอ้ขยันส่วนพระโพธิสัตว์นั้นก็จะเป็นอีกลักษณะนึงขยันเหมือนกันแต่ขยันซ้อนขยันท่านจะมีภาวะที่รู้จักภาวะผ่อนภาวะคลายภาวะอะไรจะรักษาความยาวต่อส่วนพระอรหันต์แล้วจะไม่ค่อยรักษาความยาวอะไรมากแต่จะตัวขยันเพราะอิทธิบาทจะเด่นชัดพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ชัดๆว่า อิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงความเพียรจะเห็นความขยันหมั่นเพียรเป็นเครื่องแสดงของสมณะมันจะต่างกันที่เขาเข้าใจฤาษีชีพระเห็นด้วยความเฉยเห็นด้วยความไม่เอาฐานเห็นด้วยความไม่รู้โลกไม่มีโลกวิถีไม่มีพหุสูตรไม่ภาคเพียรไม่อุตสาหะไม่ค้นคว้าอะไรหรอกเย็นแช่แข็งนิ่งบื้ออะไรอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะมันเข้าใจผิดไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธแต่กระนั้นก็ตามมันซ้อนมันหลอกกันได้นะขยันหมั่นเพียรแล้วก็หลงในลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขซึ่งจริงๆแล้วนะมันก็ดูออกคนเรามาเราสังเกตเราเข้าใจอะไรอะไรต่างๆนานาเราจะดูออกนะที่ได้พยายามอธิบายคุณลักษณะของตัวจบไม่ว่าจะเป็นเหตุปัจจัยเดียวถ้าเรารู้จักหลักการหรือทฤษฎีของมันทฤษฎี8ประการของอรหัตผลเนี่ยแต่มีแต่อรหันตะขีณาสวะมุสิตะวันตะกตะกรณียะโอหิตะภาระอนุปัตตสัทธะปริขีณภวสังโยชน์หรือภวสัญโยชนะเนี่ยแล้วก็สัมมาทัญญาวิมุตตะนะ8ประการเนี่ยลักษณะต่างๆอันแรกอันที่1อรหันตะก็เราห่างไกลจากกิเลสเราจะรู้เลยว่ากิเลสเป็นอย่างไรตัวเราเนี่ยกิเลสเหล่านั้นไม่มาคล้องแวะและไม่พองผ่านแล้วลักษณะกิเลสหยาบกลางละเอียดเรารู้โอ้เดี๋ยวนี้แม้แต่กิเลสมันลักษณะอ่อนๆเล็กๆ เราก็รู้ไปถึงขั้นขีณาสวะนะไกลจากกิเลสรู้เลยกิเลสหยาบกลางเป็นยังไงละเอียดเป็นยังไงแม้แต่ละเอียดอาสวะก็ขีณาสวะแล้วก็สิ้นสุดแล้วแม้แต่อาสวะกิเลสละเอียดมันก็ไม่มีนี่เป็นข้อที่2นะสิ้นสุดแม้แต่อาสวะมันก็ไม่มีละนอกจากไม่มีแล้วก็รู้ว่าอันนี้ละคือตัวจบนะอันนี้ก็คือตัวจบบุสิตะวันตะเนี่ยพรหมจรรย์จบแล้วเราได้ภาคเพียรเพื่อที่จะล้างให้กิเลสตัวนี้อย่างนี้มาเราก็ทำจบแล้วกัตตกรณียะมีกัตตญาณมีญาณรู้ความจบความเสร็จความสิ้นความแล้วความไม่ต้องทำอีกกัตตกรณียะกิจที่ควรทำได้ทำแล้วภาระหมดแล้วโอหิตะภาระหมดภาระจบกิจจบภาระตัวที่4กิจตัวที่5ภาระจบกิจแล้วจบภาระแล้วนะอนุปัตตสัทธะมีประโยชน์อันบรรลุโดยลำดับมาโดยลำดับมีประโยชน์อันบรรลุโดยลำดับมาแล้วตัวแล้วเนี่ยตัวเสร็จเนี่ยแล้วมันได้บรรลุโดยลำดับมาแล้วจริงๆตรวจสอบทบทวนก็ต้นกลางปลายเราทำมาจริงๆเนาะยิ่งระลึกได้ข้ามชาติเลยยิ่งดีระลึกไม่ได้ข้ามชาติก็ตรวจมันเท่าที่มันตรวจได้เท่าที่มันจะมีบุพเพนิวาสานุสติญาณตรวจอะไรเกิดอะไรดับกิเลสนั่นแหละเกิดตรวจกิเลสนั่นแหละจนกิเลสไม่เกิดเห็นความดับอันดับสนิทอันไม่เกิดอีกจึงจะรู้จิตบริสุทธิ์จิตสะอาดขึ้นมาสะอาดจากเหตุปัจจัยใดเรื่องใดถ้าเราจะสามารถรู้เราก็เรียนรู้อรหัตผลพวกนี้เหตุหนึ่งปัจจัยหนึ่งจะได้เป็นตัวอย่างหลายๆเหตุหลายๆปัจจัยยิ่งมีหลายตัวอย่างมันก็จะยิ่งชัดมันก็จะได้มีตัวยืนยันตัวพิสูจน์โอ้ความจริงมันเป็นความจริงอย่างนี้นะมันไม่ใช่ของเปล่ามันของมีอรรถสาระนี่ของจริงเนื้อแท้พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยเราจะเชื่อมั่นเพราะเรามีของจริงยืนยันพิสูจน์อยู่หลัดไม่ใช่ของเปล่าไม่ใช่ของพูดแล้วพิสูจน์ไม่ได้โอ้ของพิสูจน์ได้มันจะเห็นมันจะเข้าใจเพราะงั้นเมื่อได้ประโยชน์เมื่อได้อะไรแล้วเราก็เห็นเลยว่าโอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเรายังผูกพันมันไหมปริขีณภวสังโยชน์อ๋อเป็นภพในสังโยชน์เป็นภพกามภพภวภพแม้แต่ที่สุดวิภวภพคุณจะเข้าใจจะเหลือวิภวภพบ้างเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเราก็เข้าใจเพิ่มเติมแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเราจะได้ตรวจสอบละเอียดลงไปอีกเพราะทำเพื่อผู้อื่นนี่แหละมันจะได้ตรวจสอบมานะได้ตรวจสอบเครื่องฟูใจได้ตรวจสอบธุลีละอองในสิ่งที่จะติดอุดมการณ์แต่อุดมการณ์มันต้องมีเพื่อโลกเพื่อมนุษย์ชาติเพื่อผู้อื่นมันจะได้ตรวจสอบเข้าไปลึกซึ้งเลยว่ามันมีซ้อนแสงเหลืออยู่หรือเปล่าว่ามีกามเหลือธุลีละอองอยู่หรือรูปราคะอรูปราคะเป็นเศษเป็นส่วนหรือมีมานะละเอียดละออซ้อนนี่มันจะเห็นจริงๆแล้วมันละเอียดเข้าไปเนี่ยโดยสภาวะที่มันเกิดมันเป็นไม่ใช่ว่านั่งเดาเอา ยิ่งละเอียดละออแล้วไม่มีภาษาเรียกแล้วพระอภิธรรมก็ตั้งชื่อซ้อนลึกๆๆๆก็ไปเยอะเลยนะไปอ่านพระอภิธรรมนี่มีตัวหนังสือเรียกไอ้สภาวะของกิเลสซ้อนเข้าไปลึกละเอียดนี่เยอะเลยอ่านไม่หวานไม่ไหวอ่ะแต่มันก็ไม่หมดหรอกมันต้องมาเรียนรู้เองนี่ฉันบอกโอ้โหตัวนี้ไม่ต้องเอาภาษาตั้งเราก็รู้แล้วมันมีนัยยะคล้ายๆกันแค่นี้แต่มันลึกละเอียดตัวเล็กลงไปคืนตั้งมันลงไปอีกมันจะไปใหญ่เลยอีกไม่รู้กี่อะไรซ้อนแต่เราจะเข้าใจโอ้มันละเอียดละออจนกระทั่งมันไม่มีแล้วมันไม่เหลือแล้วแม้แต่นิดหนึ่งบทบาทลีลาน้อยๆก็ไม่เหลือมันจะมีญาณที่แหลมลึกเป็นญาณที่แยบคายเป็นญาณที่ละเอียดละออของเราเองนะเป็นญาณสุดท้ายเลยเป็นสัมมทัญญาวิมุตตะสัมมทัญญาเป็นการหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเพราะรู้โดยสัมมารู้โดยสัมมะรู้อย่างเป็นปกติเป็นธรรมดารู้อย่างละเอียดละออนี่เป็นคุณลักษณะ8ประการที่จะตรวจอรหัตผลเพราะเมื่อเรามีโครงสร้างพวกนี้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติจริงมีญาณทัศนะจริงมีสิ่งจริงที่เรารู้ได้จริงเราก็สามารถจะตรวจตัวเองได้ว่าเป็นโสดาอรหันในโสดาเป็นสกิทาอรหันในสกิทาอนาคาอรหันในอนาคาสุดท้ายอรหันในอรหันมีคุณลักษณะพวกนี้จริงมีญาณจริงเพราะทุกวันนี้นี่ศาสนาไม่เอาฐานกันไม่ปฏิบัติจริงถ้าพวกเราเนี่ยไม่เอาจริงไม่พิสูจน์จริงแล้วไม่เหลือหรอกอาตมากล้าพูดเช่นนี้นะมีคนข้างนอกเขาทุกทักท้วงว่าไม่น่าจะพูดแต่อาตมาเป็นอาตมาอาตมาต้องพูดมันเป็นอาสภิวาจาเป็นวาจาที่ท้าทายวาจาที่คนข้างนอกเขาจะหมั่นไส้บางคนก็จะรู้สึกหมั่นไส้ไม่น่าพูดอย่างนี้เลยพูดว่าคนอื่นโง่หมดคนฉลาดอยู่ที่ชาวโศกเท่านั้นแหละนี่ไม่น่าพูดเลยคนที่มีอัตมานะเขาจะรู้สึกเลยว่าดูถูกกูนี่หว่าเขาจะรู้สึกอย่างนั้นพูดอย่างนี้มันมีฉลาดอยู่ที่มันพวกเดียวคนเดียวได้ไงดูถูกกูนี่หว่าคนที่มีอัตมานะเขาจะเกิดอย่างนี้จริงๆส่วนคนที่ไม่มีอัตมานะนี่จะรู้สึกว่าเออคนนี้โอ้อาจหารหนออาจหารหนอน่าจะโอ้เจ้านี่กล้าท้าทายกล้าพิสูจน์นี่เนาะจริงไหมคนที่เขาไม่มีกิเลสอัตตามานะเขาก็อยากจะไปดูว่าจริงหรือเปล่าไปดูซิไปพิสูจน์ซิท้าทายให้พิสูจน์นี่แบบเนี้ยต้องเข้ามาพิสูจน์เพราะผู้ที่ไม่มีอัตตามานะเข้ามาพิสูจน์จะเข้ามาพิสูจน์จริงถ้าเข้ามาเพื่อจะเอาชนะค้าคารเพื่อที่จะข่มจะทะเลาะวิวาทจะเป็นศัตรูมันก็อีกเรื่องนึงก็เกิดสงครามคนนั้นก็จะไม่ค่อยจะรู้หรอกแต่ถ้าคนอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ามาเพื่อที่จะรู้ศึกษาจริงๆนะไม่ได้เพื่อจะเอาชนะข้าคารอวดดีนึกว่าของข้านี่แหละแน่ของข้านี่แหละแน่ถ้าคนนั้นมีกิเลสของข้านี่แหละแน่ของข้านี่แหละแน่เข้ามาพิสูจน์นะจ้างก็ไม่เจอมีแต่จะรบกันตายแต่ถ้ามาเพื่อว่าจะเอ๊ะแน่จริงหรือเปล่าถ้าจะแน่จริงนะพิสูจน์ดูสิเพราะเราเองเรามีของแน่เราก็มีอยู่แล้วเมื่อพิสูจน์อันนี้จนกระทั่งโดยอ่อนน้อมถ่อมตนจนกระทั่งได้อย่างนี้โอ้เหนือกว่าของเรานะเราจะรู้เอ๊ะไม่เหนือกว่าของเรานะเราเหนือกว่าเราก็จะรู้เหมือนกันจะรู้ความจริงมันจะไม่มีอะไรมารบราฆ่าฟันแล้วมันจะไม่ปิดบังให้เราได้สิ่งที่วิเศษสุดเราจะได้สิ่งวิเศษสุดมาเทียบเคียงทั้งสองอย่างเองอะไรแน่กว่ากันที่เราได้มาก่อนหรือว่าเรามาได้ที่นี่อันไหนแน่กว่ากันมันจะรู้นะมันจะเข้าใจเลยสอดคล้องกันก็จะรู้หรือเหนือกว่ากันเป็นที่สุดอันไหนเหนือกว่าอันไหนก็จะรู้เป็นที่สุดได้นะเพราะฉะนั้นที่เราพากันเป็นพากันทำอยู่นี่จุดบกพร่องอาตมาก็บอกอยู่ตลอดเวลานะว่าเราต้องขมีขมันอย่าแอบเสพอย่าพักติดที่ติดเรายังไม่จบเมื่อรู้ตัวว่าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เรายังมีอรหัตผลสุดท้ายต้องขนขวายควรรู้จักพบของตนเองว่าเราติดพบไหนเราควรจะต้องออกไปจากพบใดเราควรจะทำอะไรเสริมอะไรเป็นอัธิมันหลงไหลได้ปลื้มมันเต็มเป็นว่าโอ้ไม่ต้องไปทำหรอกงานไม่ต้องไปก่อหรอกงานไม่ได้เยอะอาตมาเป็นโพธิสัตว์เนี่ยอาตมาจะพาทำประมาณอยู่อะไรมากไปอะไรน้อยไปอาตมาจะรู้อาตมาประมาณอยู่ เพราะหลายผู้หลายคนบอกว่าเอออาตมาพาทำนี่ไปทำตามอาตมาทำไมเราก็ทำประโยชน์ตนเราก็อยู่ของเราเท่านั้นคนที่มีแนวโน้มคิดตัวเองนี่นั่นเป็นอัตตาสมาแล้วช้ามันแอบแสบมันอยู่งี้ไปแล้วมันอยู่ได้เพราะพวกเรามีมวลมีหมู่มีปฏิรูปเทศวาสามีสปายะทั้งหลายมีสถานที่อันควรอยู่มีบุคคลเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเราก็เหมือนกับลูกแกะตัวพิการพิการเนี่ยไปกับหมู่หมู่ก็ดึงไปเรื่อยๆหรือเป็นส่วนอุกาบาตส่วนหนึ่งอยู่กับกาแล็กซี่หนึ่งกาแล็กซี่เนี่ยมันก็มีอำนาจดึงดูดเพราะงั้นอุกาบาตเล็กๆน้อยๆมันดึงดูดไปได้เราก็ติดกับขบวนไปอย่างนั้นแล้วก็เป็นแค่อุกาบาตนั่นแหละเราจะไม่เป็นดาวฤกษ์เจ๋งๆได้สักทีนะเพราะเรานี่มีละมีภพมีเรือมีภพที่เป็นพุทธภพเป็นเรือโนอาเสร็จแล้วก็มีพวกพยาธิผสมอยู่นะเนี่ยตมากำลังไล่พยาธิเนี่ยกำลังให้ยาปราบพยาธิก็ตัวเราแต่ละคนนั่นแหละต้องตรวจตัวเองว่าเราตัวเองนี่เราเป็นพวกตะพาราไซต์เราเป็นพยาธิเราเป็นตัวกาฝากเราเป็นตัวแฝงตัวอะไรไปกับหมู่จริงเราไม่เลวหรอกเราไม่เลวถึงขนาดเขาจะขับเราออกหรอกแต่มันมีหลายๆตัวบางทีมันก็เรือรั่วเหมือนกันนะหลายๆตัวนี่เลือดหมดเหมือนกันนะเป็นพยาธิเยอะๆนี่ตายอะไรเหมือนกันจริงเนี่ยมันจะเรือจะล่มเนี่ยเป็นพยาธิจะเยอะจนกระทั่งมันจะทำให้ตัวเราตายเป็นปลิงที่โอ้โหหลายตัวเยอะแยะเลยดูดกันจนกระทั่งเลือดหมดตายได้เหมือนกันนี่เราจะนำพากันไปได้หรือไม่มันอยู่ที่ตรงนี้ก็ไม่ดูรุนแรงเลวร้ายทีเดียวแต่ก็มีสภาพแฝงดูดทวงอันนี้แหละเราก็ไม่เจริญแล้วก็เราลำพาหมู่ใหญ่ไม่เจริญด้วยต้องพยายามดูนะเพราะเราพยายามศึกษาให้ละเอียดละออถ้าตราบใดที่เรื่องสตรีกับสตังนี่พวกเราสองสอเนี่ยยังดีเรียบร้อยดีนะเรื่องอื่นๆก็คงไม่กระไรนักนะในปราชิก4เนี่ยสตรีกับสตังเนี่ย2ข้อห่างได้ยังเหลือข้อฆ่าทำร้ายกับอุตริมนุสธรรมนี่ก็ต้องระวังยิ่งอาตมาตอนนี้เปิดเผยอุตริมนุสธรรมว่าอุตริมนุสธรรมนั้นนะพระพุทธเจ้าให้ประกาศอย่างยิ่งถ้าไม่ใช่อุตริมธรรมที่อยู่ในอิทธิปาฏิหาริย์กับอาเทศนาปาฏิหาริย์ถ้าอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์นั้นแน่นอนพระพุทธเจ้าห้ามขาดเลยและประณามด้วยอัตยามิอัตยาติหรายามิหรายาติชิกุฉามิชิกุชติท่านและเกลียดชังเบื่อระอาสะอิดสะเอียนท่านไม่ชอบเลยนะอิทธิปาฏิหาริย์กับอาเทศนาปาฏิหาริย์มีโทษส่วนอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์คำสอนสอนบอกอย่างนี้ทำอย่างนี้ที่ทำกายอย่างนี้ทำวจีอย่างนี้ทำในใจอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้อธิบายอย่างนี้นะวิมุตติเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ฌานเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้นี่อุตริมนุสธรรมทั้งนั้นแหละนี่จิตสงบเป็นอย่างนี้นะนี่อุตริมนุสธรรมอธิบายอวดให้บรรลือสีหนาฏให้อวดอย่างบรรลือสีหนาฏจงบรรลือสีหนาฏโดยชอบเถิดท่านตรัสไปไม่รู้กี่สูตรไม่ใช่ไม่ให้แสดงให้แสดงแต่ให้ระวังอนุสัมบันอนุสัมบันหมายความว่าผู้มีภูมิยังไม่ถึงอย่างพวกเราเนี่ยมีภูมิถึงมีภูมิฟังได้เข้าใจได้ไม่ผิดไม่งั้นมันสับสนมันตีลังกากลับตลปัดก็ได้นะหกขมิ้นก็ได้คนที่ภูมิไม่ถึงนี่เข้าใจกลับตลปัดเลยนะเห็นดำเป็นขาวเห็นขาวเป็นดำเห็นผิดเป็นถูกต้องระวังเพราะงั้นก็มีสิ่งที่ต้องระวังอยู่สองด้านก็คืออวดอุตริมนุสธรรมกับสตรีสตังถ้าสตรีสตังนี่ก็ยังบริสุทธิ์ดีเป็นที่หวังได้ว่าศาสนานี้จะยั่งยืนยังเหลืออยู่แต่อิทธิบาทยังเหลืออยู่แต่ว่าเราจะต้องอย่าติดแป้นอย่าถีติเนี่ยติดแป้นอยู่แล้วก็กลายไปเป็นพาราไซต์กลายเป็นต ัวพยาธิกลายเป็นตัวปริงตัวอุกาบาตติดอยู่ในกาแล็กซี่เป็นตัวลูกแกะพิการอยู่ในหมู่ก็ดูแลกันไปอุ้มชูกันไปเท่านั้นเองเราไม่เลวถึงขนาดเขาไม่ไล่ออกจากหมู่ก็ไปกับหมู่เท่าถึงไหนไหนก็ได้แต่ไปอย่างนั้นน่ะไม่เจริญหรอกดีไม่ดีถ้ามีมากแล้วมันจะถ่วงมันจะทำลายหมู่ใหญ่ระวังเพราะฉะนั้นอย่าช้าทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าขีดหนึ่งท่านก็บอกว่าอันนี้ไปไม่รอดแล้วเพราะว่าถ้าขืนปล่อยตัวเองไปแบบนี้ให้เขาลากไปสักวันหนึ่งความมั่นคงแข็งแรงเที่ยงแท้เป็นโสตาปันนะเป็นอวินิปาตธรรมเป็นนิยตะหรือสัมโพธิปรายณะไอ้ที่จะมันเข้ากระแสอย่างถาวรแน่นอนมันยังไม่ถึงขีดหลุดได้เสื่อมได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยปละละเลยนะพยายามภาคเพียรอย่าช้าช้าไปทำไมนะพยายามเถอะอุตสาหะวิริยะเถอะศาสนาทุกวันนี้เหมือนเปิดโอกาสให้พวกเราพิสูจน์นะมันเปิดโอกาสให้พวกเราในภาคเพียรพิสูจน์ยืนยันว่าของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เพราะงั้นก็อะไรขาดตกบกพร่องพวกเราแต่ละพูดแต่ละคนอยู่เนี่ยเพิ่มเติมที่อาตมาพยายามไม่บังคับแต่ก็ปลุกเร้าพยายามที่จะให้จุดให้อะไรที่มันเป็นช่องเป็นอะไรที่จะตรวจสอบพยายามที่จะเพิ่มเติมสิ่งที่มันติดมันขัดมันไม่คล่องตัวมันไม่พาเจริญอีกแช่นิ่งแช่อิ่มติดแป้นอยู่ก็พยายามกันสิ่งใดที่มาเคี่ยวเข็นพวกเราก็ทำพยายามก็ทำอยู่ฟังกระแสที่อาตมาให้สัญญาณและเราก็พยายามช่วยกันคนละไม้คนละมือกันแล้วกันเอาละสำหรับวันนี้พอ